61 مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 03005188269 شکریہ تور الایمان آغا تور چال ایمان چی برکتی دے لکہ سورت قصص کے وقت تراشی من شاط الوادل ایمان فی البقعت المبارکہ وقربنا نجیا امن دے نج دے کرو نجیا رازدارے رازدار ہو اللہ وسر کلام کرو کلم اللہ موسیٰ تکلیما ووابنا لومی رحمتنا وبخشش کی ورکلو من دیتا دخبر رحمتنونا اخا ورور دے حارون نبی یا حارون پیغمبر ورور میں والا پیغمبر کرو یاد کا پہ کتاب کی اسماعیل علیہ السلام انو کان صادق الواد دے ورشتنی وادے والا وکان رسول النبی یا او دے دا اللہ رسول نبی یا رسول کے پیغام دا اللہ مخلوق تا صادق الواد سنگا ہوئے ماج خلق ہوئی یو سری سے ایسا معاملہ ہوا ورطے چستارا تو پر افزدلتا ناستے ما درے رضی سڑے نو دے التے ہو ما جی تفسیر مداری کو کتا ناغی تام لا مبارکی در کو ما پیز دا کولو دا مسئلے حاصل صادق الوادی رشتنی وادی والا کما وادا چی دا پیغمبر شان سر مناسب ہوا آغا صورت صافات کی رازی پلار ورطے وی انی ارا فی المنام انی ازبا حک فانظر ما ذاترا اگر یا بتفال ما تو مر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین بابا چی سکے اوکا زبا صبر کو ما چی بابا والے مرے چورا کہے کی خدا صبر کرو ٹھیک سا وار و صافات سورت صافات آیت نمبر 102 ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین دا وعدہ مناسب دا رہی شان سرا وکان یا مرالو او دے امر بیکاو تابداران اخبلو تا فموزو پا زکاة وکان اندر ربی مرزی یا او دے دا اللہ پا دربار کے پسندیدہ وذکر فی الکتاب یاد کا پا کتاب کے قصد ادریس علیہ السلام ادریس پیغمبر دمر دا چوئی ابراہیم علیہ السلام نوئی مخیو سو کوئی رستو خواہ خبر وی خندا چ بعد تفاصیل لکھی چی ادریس علیہ السلام دا حضرت نوح علیہ السلام پہ نکونو کی راسے دا خبر مفسرین ضعیفہ کرے دا واذکر فی الکتاب ادریس انو کانا صدیقا نبیا دے رشتین پیغمبر ورفانا و مکان علیا او چتکڑو منگ دے درج اوچتا دے سمانا دا بعض روایت کے راضی رفانا ہو اچت کرو منگ دے مکان علیہ و مرتبی اچت اچت مرتبہ نسو کوئی چو اسمان تب اچت کرے شو او علت جنبے دے لکے عیسیٰ علیہ السلام ہو کتاب التسیل دے ابن عباس سے انہوں نقل کے چھ رفاؤی لسمائی و ہنا کماتا اسمان تے اچت کا علتہ مرشو دادی کتاب التسیل قول دے بہترین قول پر دی کہ دا امام راضی دے اوی رفانا و مکانن علیہ لکھانا دلتا رفتی مکانی دے اے رتبی دے نکی رفتی جسمانی دا معنی چی دی جسم گا برت بوتا و رفانا و مکان علیہ رفانا قدرہو و شرفنا بالمناجات دی عزت میں دل میں لوی عزت ورکا اور دل میں مقام پر مناجات ورکا اے ماسر خبری اکڑ لے داخل خبر دا بعض علماء رفانا و مکان علیہ فشب معراج کے نبی علیہ السلام سے بڑا خبریں کرے اولئک الذین نفی دا الوہیت دا انبیاء علیہ السلام نا پشپگ طرق و سرا شیخ مرحوم بھی یو شیعہ ہو او اغی مناظرہ و باس و ماسرہ نماتی چھو قرآن پاک کے رازی چھو رفانا و مکان علیہ اتا سوئے چھو دالی سے مقام کم دے اللہ چھو رفانا و مکان علیہ منگ دالی سے مقام اچت کر دے او تاسو دی علی سے مقام کتا ہوئے دے صدیق سیبنا عمر سیبنا عثمان سیبنا تاسو دے سلورم نمبر کے دے او خدای چی رفانا و مکان علیا شیخوی ماورتی چی بندی دا پتر سے داو دے سریز بیا خبر سمی کا غلط خبر مکا اگر بیا کلکو دے ماورتی چی خوا تانو داتا پوسکو ما دا پیغمبر مقام اچت کی دا صحابی وی دا پیغمبر انہو کانا صدیق النبی دا صدیق و پیغمبر رہی الزامی صحابی کہنا انہو کانا صدیق النبی وہ کہنا صدیق و پیغمبر رہی ابھی آو دا تو چرتے اطاولہ شاہ بخاری کسا ہو کم اس وقت لند ہے خواہ اولائک اللذین آنم اللہ علیہم نفی دولویت دا انبیاء کرامنا داغ کسان دی چلا پی نام کرے دے دنبیا ہونا نو محتاج نعمت تھی اور جسوک محتاج نعمت تھی ان علاوہ سنگئی من ذریت آدم دی اولاد آدم ندی اور جسوک دی اوبل نہ پیداوی ان علاوہ سنگئی اور من من حمل نہ مانو ہو اور دا اولاد دا غچان دی حمل نہ چسوار کرو منگا اثر دے موہنا اور من ذریت ابراہیم دی اولاد ابراہیم دی اسرائیل یعقوب اسم اور من منا دینا او جاگا چانے دی چمگو تیدا تر کرے دے واجتا بینا او من گوارا کری دی ٹھیک شو مانسا آنام اللہ منعم دی او یو بل اولاد دے او من دو دی مشران پو کشتے کوچت کرو ٹھیک شو من گو تیدا تر کر دے او من گوارا گوارا والے ور کرے دے ٹھیک شو اے اس گورا اذا تطلع علیم آیات الرحمن او کلا چرسے کی پدی باندی آیت ند مہربان خر رو را غرزیگی اللہ تا سجدن پسیدہ کی کلچ حالت تا رغبت وی وابو کیا او پجرا کلچ حالت تا یری وی انسان بان دو قسم حالات وی یو حالت تا یری یو حالت تا شوق نو سجدہ حالت رغبت وابو کیا حالت رغبت پیر کی جرا او پر رغبت کی سجدہ داش پگ شو اے نعمت ما پہ کرے یو بلنا ما پیدا کری اور پکشتہ کے ما سوار کری ہدایت و تو ما کرے ور کری ما ٹھیک شو نو آلیہ سنگشلا اے سریا تجی چاہتا آلیہ وے خرو سجدن و بکیا اگو پخ پلا اللہ تسر خود ان کی دی اللہ مخی جرا کے ان کی دی سوچ اللہ تسر اک دی اور اللہ تجاری اگر اعلان شکے دے الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا سورة مريم دري حصيه رمبي حصك عجز الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عبدیت انبیاء علیہ السلام اللہ کو دربار کے دغی عاجزی اور نفی د الوہیت د حغینا دے پر دا مسئلہ بیان شوا چونکہ باب اول خلاص شوے نو فخلفا دا جواب دا سوال مقدر دے سوال دا دے چ ارکل انبیاء کرام طول دا اللہ توحید بیان ان کی ہو ٹھیک شو اور عریب اخبل اخبل زمانہ اور دور کے اللہ کریم توحید بیان کرے دے دا شرک پلت دا کم زین راوے سرد دین چ کتابنا ہم پہ دے مسئلہ موجود دی جواب دا شرک چ راغلے دے دا نا اہل خلق دی وجن راغل دے آغا نا اہل خلق چچا دا انبیاء علیہ السلام تعلیمات ای کے تحریفو کا او آغا دن ذریعہ دا دنیا اگر زولا دن ذریعہ دی دنیا اگر زولا دا غید بد عملی پا وجی سرا مسئلہ سشوا مسئلہ دا توحید نا خلقوں کی شرک پھیلاوش فخلف من بعدهم خلف پس رال پس دینا انبیاء علیہ السلام خلفنا آل خلق اغاو صلاة چو برباد کرمزنا وطب و شاوات ورپسیشل دخواشاتو فصوف یلقون غیاء زرد چوبر سدی غیا گمراہ تا. لیکن معنی دادا چ گمراہ تو خرسی دل چزا و صلات اکڑ مزن ذائقر گمراہان خوشو دل تذکر دا غیا دے امرات ن جزا الغی دے فصوفا یلقون غیا زرد چوبر سدیتا جزا د گمراہ ددی یلقون غیاً اے جزا غیاً ازا الصلاۃ زیادہ مانز بسنگئی ٹیشو کا نا اضاعت تمانز اضاعت تمانز دری طریقے علماء لکھی اضاعت تمانز پتر اکثرا چ بالکل دسر نسر مز نہ کی اضاعت تمانز تاخیر دمانز دخپل وقت نہ چماز پخین موز پا دو بجے دے فرض مثلاً گنا او سرے دونی میں کئی قضا شیطن دا مثال دے مرتبہ جدا سے لکا موز دا وقت نا رست کول دام اضاعت تے دیم اضاعت دے تم وئی چی موز پاگا طریقی و نشی چکم طریقہ دا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دا ازا و صلات و تب و شاوات دغا آیت مبارک بدغ عنوان سورت اعراف کے تیر شو اور دل تبیا مقرر راوڑ رپدی کے سن نقطہ سورت اعراف آیت نمبر 169 گرا فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب التا خلف خلف ذکر ہو ورث الكتاب اور دل تک ازا و صلاۃ ذکر رہے علماء ذکر کئی چ سورت اعراف کے بیان دا علماء سو اور پدی آیت کے بیان دا عوام سو دے اور دا علماء سو دا گمراہ سبب چو اگر خوب دا دنیا ہو مین دا دنیا ہوا اور دا عوام و دا جا دے زلالت سبب چکم دے اغسل جہل دے یا سن التا ذکر دا علماء سو او سبب دا گمراہ مین دا دنیا وا دلتا دا عوام ذکر دے او سبب دا زلالت الجہل دن تا غار نئے خودل او پا دن زان نپویول اللہ منتابا سوا دانا چانا چچا تو بھائی سوا روجو کرے وہ اللہ تدینا وہ منا ایمان راوڑ عمل کرو طریقے دا پیغمبر علیہ السلام داخل با داخل سے جنت تھا اور ظلم با نشی پری با نشے ید خلو نہ جنت نہ بدل جنت یاد نین جنت نہ دیا میشوالی دی آگ جنت نہ چواد کرے دا رحمان خپل بندی گان سرا بل غیبی بغیر دلی دو دخل کنا انہو کانا وعدو مأتیا بشکا وعدد اللہ چرا مأتیا پورا کے دیشی وعدد باری تعالی چرا نو مأتیا خامق پورا کے دیشی لا اسمعون فیہا نباوری داخلت پدی جنت کے لغوان فضل خبرہ بیکار خبرہ بے مطلب خبرہ الا سلاما مدا استثناء من غیر الجنس شوا الا سلاما سمانا مگر اوری باسشے سلام سلام سلام بھئی نور بسنی تیشوا لا اسمون فیہا لغوان نباوری جنتیان پہ جنت کی فضل اور بےہودہ خبرہ الا سلاما سواد سلامنا یا منقطع کا لیکن یسمعون سلاما اوری بن سلام سلام والملائکۃ یدخلون علی من کل باب سلام ہوئی بال پار ددی رزق ددی رزقوہم ادھے قتل رزقوہم ددی رزق دے رزقوہم مانے پوشوے دا دا کمال محبت خبر را لکه تو چه تا ملمشی او خلا در تی دوڑای خورا استاخ پلا تا شرمی گما رزقو هم رزق دا جنتیانو فیا پا جنت کی بکرتا واشیا سائید سار او سبائی واشیا بیگائی بکرتا سار دا سارنے واشیا او درستو ٹیم دا ماخام سارو ماخام دے دا مطلب ندے چھ سار بگر دوڑے درشی نبیا بمینس کے نی کے تو گے نم خیر دے ماخام بدل بیا دوڑے ملاوشی نہ دوامی اوقات تے اشارہ دخا سارو ماخام لیکن تو اے چھ دا طالب دیر محنتی دے سارو ماخام محنت کی سارو ماخام سبق ہوئی مانا سچ گوری جو سبق ہوئی نو ٹھیک شو دوام اوقات تے عبد الماجد دل آبادی سے لکھی چس کا پڑا ہے جام کا شغل ہے صبح و شام کا تلک الجنہ اللہ دا جنت التی آغا نوری سمن عبادنا چپ میراث کی ورکو منگا اخبل بندیگانو تا من آغا چاہتا من عبادنا دخبل بندیگانو نا من آغا چاہتا کان تقیا چگ تقیوی سوک چھ زمان پا بندگانو کے تقیوی ناغی لبن جنت ورکو تقی چاہتا ہوئی تقیا من یت تقی عن الشرک ہر آغا سوک تقیا چھ زان دا شرک نبچ کے ان کے دے تقیا عن الشرک مفسرین حضرات دی آیت کے یون نکتہ دقیقہ دا عبد الماجد در آبادی سے لکل دا نور علماء لکلے دا ہما چونکہ اول نقطہ پاگی کتاب کی قطر دا زکر زمان خلی لداغی نم راضیوں پا کارن دے چھ مولا چھ لچان سیزدہ کی نب خوال دیاغی ورکی ندا خدا بخل دے نکے اگر لکی چھ دا نور سوی والی راور دے دیکھ اشارہ دا نقطی دا توریس تا توریس کے یو سڑے دا میتن چھ وارس کی گی باغی دا پارس ضروری دی ثبوت نسب صحیحا ثبوت د صحیح نسب چې نسب صحیح وی نو مخ کې چار څنګه چی خدای د مورث نه میراث وړي یو سره مرشد دغه زوی دی نو کیا زوی ګناهګار دی او کیا څنګه چې دی خدا پلار د مال وارث دی نو توریث استحقاق د پارا شرط سه صحت نسب جنت دے پارے توریث ذکر کا چھ دے جنت استحقاق دے پارا شرط صحت عقیدہ وما نتنزل الا بامر ربک دیم باب پدی دو آیتنوں کے دیم باب دے اور پدی کے ذکر دا عجز الخلائق سم عجز الملائک فرشتی اللہ تا عجز دی زاریان کے عجز دی وما نتنزل آمشور واقعہ دا چھ پیغمبر علیہ السلام باندھے جو سور از وہی معطل شوا بند بنوے گورے خا سشوا معطل شوا معطل پہ یعنی تفریح شوا درس کی اور درمیان کی استاد ہوئی تفریح مانسا اے نیما گھنٹہ گھنٹہ دا چوٹی دا بیا برازو درس بکو نو دیتا ہوئی تعطل خلا تعطل رانے درس بند شو مانس دی مدرسہ کی جماعت کے درس نہ کی گی اس بندش وہی بند شموا وہی موا تولا شوا تاتل راغی پہ وہی کی اوسور ماشاء اللہ وہی کے تاتل راغے جبریل امین راغے اے سڑیا اے جبریل استا پہ انتظار کے سڑیا وہ سب پورے راہ نگلی اگر جی زمان سے اختیار بادشاہ چلے گلم جرات لما بادشاہ نبا جی بس پاتے شو ننی بیار ڈپٹی بانی اللہ گو لما نی بیار آ لما وما نتنزل اللہ بی امر رب دیکھا اندرہ کجی گو منگ دبارنا مگر پہ حکم درستا اے بیاو گورا لہو ما بین اے دینا یو مانا دیاغیر اختیار دے پاگا معاملہ یا لہو خاص دیگی اختیار دے ما بین ایدینا هغه رات لو باندې چې دینه مخکیو زمنګا او ما خلفنا او په هغه زمانہ چې دینه پسته دا او ما بین ذالک او اوس ما بین ذالک او هغه سیز کې چې مخکې د دینه او رستو لکه اوس ما نه پوښی ما بین دینا هغه چې مخکې برات لما تاسو ښا او ما خلفنا او رسلات الزمن و ما بین ذالک هغه د ایدی او د خلف منځ کې لکه اوس چې را لګلم نو دغی اختیارو چې نه را لګلم نو دغی اختیار چې اوس را لم دغی اختیار و ما خلفنا ایندوم دغی اختیار به ما معنا ایدینا حالات دنیوی ته اشاره ده خلفنا حالات اخروی ته اشاره ده و ما بین ذالک او اگر حالت چې د دنیا او د آخرت په منځ کې ده عثمانکم خاص دغی په اختیار کې دي هر هغه شی بین ایدینا چې زمنګ نه مخ کې دي ان حالات دنیا زمنګا او ما خلفنا هغه چې رستو زمنګ نه دي یعنی حالات آخرت و ما بین ذالک او د دنیا او د آخرت په منځ کې هغه څه شری علما لیکي هغه زمانه چې بین النفختین ده نفعه اوله او د نفعه ثانیه په منځ کې چې هغه په صلیخ کال فاصله تقریبا حدیث کې راځي دا ټول اختیار و ما کان ربک نسیا ان در رب ستایره انکه سبحان الله ترب ایر کړي نه ان تان خبر پاتې کیږي نستا دربنا خبر پاتی کی رب السماوات آغا رب زمن چگا رب دسمان نظم کو دے وما بینو ما او دار غصی چپی منت دے دوارو کے دے فعبدو مقصود دا سورت فعبدو سمانا تاجز زاجز یہ بھی خبر دیگا نا تاجز زاجز انبیاء تولا جز فعبدو آجزی وکا ربتا خکارت آجزی ربتا واستبر او ځان کلکا د الله عبادت تا حال تعلم له سمیا اي پیجنه ته الله لرا سمیا هم صفته سمیا هم صفته سمیا هم نامه الله رحمان رحیم سوچته رحمان اغه دې رحیم اغه دې دل پارا داس نوم چې سری اخلي اغه نمونه چې منسوب د الله صفات ته اگر نم نم گرے اگر سل گناہ کبیرہ دے لکہ یو سری نم عبد الرحمن دے حتوات چی یا رحمن دا سینا دا عبد الشکور دے حتوات شکورا اب پختان چی چانو عبد الشکور وے شکوریا وے شکوریا نو دے خدای دا نم چی اگر شکور دے الشکور نائی کے تصغیر وکے شکوریا ہے وقتا ہے وڑی کے ون شکور اب دا خبر خند دا خواہ نم پورا غسل پکار دی اللہ دی مولا دی توفیق را کی لیکن زم پک پل داخلی نمگری هم اختشوی دی من نمگری هم ویقول الانسان دوی میسا دی صورت او پا دی دوی میسا کی لکرون بای ایسا کی دو بابو کنا لیکن پینده ترزم آخلی لراشی ما دی رومت دازو تکره دیکن زم کوشش کو مزیم که تازو داز خلاصی لکلی چست تازو خلاصی خرابی نشی اما ټول عمر دا زوت کړي کنا شپک کالا ا دوی مېسا حصے اولاد دو باب دي حصے ثانیه یو باب دي اثبات قیامت زجر او تخویف بشار للمؤمنین اے دریم باب صورت ويقول الانسان وی انسان اذا ما مت مراد انسان نه مشرک دي او منکر د قیامت سره زه مشرک ته مشرک کوي مزکه دی رک دی بدبختہ ویقول الانسان ویدا انسان اذا ما مت کلچ لمرشم سوف اخرج حیا بطور انکار د قیامت ها وی دے آیا سوف اخرج حیا نو خام خبا وشتے شو منگا د کیا د قبرنا جندی د سوف آیا خام خا ضرب وشتے شو منگا حیا جندی دا تاسو وای رشتیا دی اچھا منگا مرچو نو خاما خزر با وقت کلے کیوں دا قبرون نجون دی جواب اولا یذکر انسان اے نیاد اے ذکر خیال نکی دا انسان انا خلقنا من قبلو چھ منگا دے پیدا کرو دینا مخی ولم یکو شیعہ دے حسنو دے دا سر نوینا فوربکا پس قسم در رب ستاده لنحشرنهم خام خبا جمکم دوی لرا والشیاطین او شیطانان لرا. دا سوی دا توبیخ دے دا مشرکان دا منکران دا قیامت ریبم جمکو اغا مشر دو دوی چه شیطان دے چه چاور تا دا شر خود لو وچا چه انکار دا قیامت بلن کرے وا اغا بم برسر جمکو بیابا لنحضرنهم حاضر بکم دوی لرا جمع بکو حول جانم چاپیر دا دوزخنا جسیا الٹا پزن گنانو پراتا جسیا پر مخی پزن گنانو مادے اے پزن گنانو نسکور چی جمشی اسمال ننزیاننا اللہ اللہ دیتا اعلان دا الوحیت ہوئی اعلان جلالت بیابا لننزیاننا یو یو راباسو یو یو بتی جدا کو بیاوا لنن زیاننا خامخلر کو منگا من کل شیاطین دیار یو ڈلنا ایہم ہر یو ددوینا چگنا سفتو پر رحمان باندی اتیا پنا فرمانے کی ٹول کفار شیاطین بجمع کو بیا باغ گٹ گٹ بیمانان یو یو بطن انو تمخ کشا تمخ کشا تمخ کشا سم لنہنو دا سم سم ترتیبی نے دا تراخی سرے تاقیب ذکری خواہ سم لنہنو بیا منگا خام خاخ پویو پہال دادا چا ہم اولا بیا سلیا چگدیر لائق دی بیا پا دوزخ سلیا دا داخل دو چمنگ تپت دا چکم یو ڈیر الیق بی دخول دے ناغب مخی کو اغب مخی کو وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا او نشتیس یو دتا سنا مگر وارد دے دوزختا کانا لاربک حتم مقضیا دا خبر استا پر اباندی ختمن زوردہ مقضیا فیصلہ کرشوی یو یا حتمن یقینی دا فیصلہ کرشوی حتمن ضروری الک داکار گوری ختمی کول دیکھا لیکن مشران کشر توی الک داکار گوری ختمن کول دیکھا ختمن ماسو لازمن ضروری یقینی من حتمن یقینی مقضیہ فیصلہ کرشوی دا خبرستا پر ربانی یقینی فیصلہ کرشوی دا ضروری فیصلہ کرشوی دا دین کی گوری تاتل نشت دے سمانو نجل لزین تقو بیابنگا خلاسی ورکو متقیان لرا او پری بگی دو ظالمان پا دوزاق کی جسیا پا زنگنانو باندی پراتا جسیا پا زنگنانو باندی الٹا علماء کرامو وَهِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا توجیحات اِمْ مِنْكُمْ خطاب عام دے کہ خطاب خاص دے کہ خطاب خاص شی امرات نکفار شی نو آیت کی اشکال نشتا دے توجہ کو ایخا خطاب خاص شی امرات نکفار شی نو آیت کی اشکال نشتا دے ایز بیا مانکوما وَهِمْ مِنْكُمْ او بشک نشتے یو کس دا تاسنا اے کافرو خطاب خاص دے کافرو سرا لکا لنہنو آلمو لننزی اننا لنخشور اننا تا ٹول دیکھا نا بیا نشتے ہس یو کس دا تاسنا اے کافرو اللہ واردوها مگر داخلی دن کے دے دوزختا او دا خبرستا پر رباندی یقینی فیصلہ کرشوی دا چہر کافر لبا دوزخت لیبو بس او دا وارد بمانے داخل سورت انبیاء راوارا و تکرشا یو کم نوے نونن میں نمبر آیت لو کانہا اولائی آلیاتن کچریوے داخل حق داران دے عبادت ما وردوها داخل شیوبنو دوزختا ما وردوها اما دخلوها خلاص شو فدی آیت کی اشکال نشتا لکھا بس اے ان من کن دیم توجی چھ خطاب عام شی چھ خطاب عام شا نو مؤمنین اور کفار طول دی آیت مخاطب شلا چھ مخاطب شو نو از ترجمہ کوما نو پدی ایک اشکال دی و ان من کن او نشتے یو کس دتا سنا اے خلقو اے کافرو اے مسلمانانو اے اللہ واردہا مگر داخل دن کی دی اور تھا او داستا پر اب یقینی فیصلہ شوی دا نو کافر بم داخلی کی اور تھا اور مسلمان بم داخلی کی عورت تیشوا اور دا سمن نجی نے دا اس دیسر مناسبت مخری تاسو طول با دوزخت یوزل زئے مچلارے مسلمانان کافران طول مسلمان نجی اللذین اتقاو بیا بتراو بس متقیان و نظر الظالمین فی آجسیا اور ظالم بابا کی پرمخی پریگی دو اس پہ دی سوال دے چی مومن بم جنت تزی و کافر بم دست مومن بم دوزخت تزی و کافر بم دوزخت تزی اللہ وار و طول با داخلے گے دوزخت مسلمان بم دوزخت تزی ہر سنگا چی اعمال خو اعمال والے کے بد اعمال والے نہ پدی تو جی سر مانکو لکا حدیث کرا جی طول با دوزخت تلاشی خو کافر با دوزخت تزی تعذیباً او مؤمن با دوزخ تزی تفریحاً تفریح بھی جانے سیر لے پارا دا دوزخ بمو کوئی چرمان دی پاتی نشی خود دوزخ اگر لمبی با پدی بانے سریعی دیل با دوزخ پا عذاب سر تعذیب نمیلا گی تیشو وی با گرمی دا اے گرمی دا پدی کم دی جماعت کی گرمی دا خصو ایسی کناس تی ایسی کمری تی ایسی خوبی ہے کہنا ایسی تناسی یخ اسوک چابان ببوزی بند خراب دی اپا چا ایسی ببوزی چلی گی تو یو جماعت کے لیے خوبی اسوک چلی او مطمئن ناسی مؤمنین دی پارا با دی جہنم لمبی گل گلزار شی اور کافر دی پارا با عذابی خبر خلاص شوا اور دی مؤمن تلل دا تفریحن دی لا تازی بند درم توجی چ وارد پمانه د دخول نه ده وارد پمانه د مرور ده وای من کوم الا واردها نشته یو کا زتا سنا مگر واردها تیری دن کے لیے په دوزخ په وارد ده په دوزخ تیری کی با حتم مقضی ده لکه پولیس سرات مومن بتن نا پوری شی دستر کی پرب او ظالم با فقیر او غرزور شی نہ پولیس سرات سادش عادیش کم راضی چپ پولیس سرات باہر سڑے زی عمل مطابق سو بکری پشاند سلے بسی سو ب پشاند اخی سو ب پشاند اس روانی سو ب پشاند خر لک سور لے سور لے اعمال ڈیر دی ناسا بڑپ پورے بسے اعمال دیاگی متوسط تھی متوسط سور لی اعمال دیاگی نہ کم دی چکت اب گوری ہو یری کے با خیال دے ورتا لکه بازی پولی ناشنا پولانی نو چه کم خلق پیا مختهی که نا با من در لارشی اچه سوک پیا مخته نیو زی اپول خوزی ندر خدای خیر گیر خدای خیر گیر اینجو که نا نو دا مرور مراد ده او وارد بمانه دا مرور قدمر را فی صورت یوسف و انشاءالله یجیو انشاءالله فی صورت القصص و این من کم الا واردها سمانا و جا سیارتن فارسلو واردهم ولما ورد ما مدین نو آخوا غطا واقوی دیکھوا متوجہ شا صورت قصص تا آیت نمبر دی دلوشتم ولما ورد ما مدین ولما ورد ما مدین ارکا چی دی تیر دی موسیٰ پو بود مدین با دی واردوها اے مرور دی نیتاسو مگر پدی با تیری گئی سلورم توجی دادا چی وارد پا مانا دا علم سردے وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا نَيْتَاسُو مَگر خبری دن کے دا اورنا بس وارد پا مانا دا خبر سر تا تو طول با پا اور خبری گئے طول با پا اور خبری گئے دو زخیان بم خبری گی مؤمنان بم خبری گی خبر شا اتا صورت یارا فیل دے وانا دا صاب الجنت یا صابن نارے وے سنگا اے خبری گئے بکن گورے مورتا وارد بماند سر علم سر دے وردہ علیہ لم یرد علیہ لغاتوی وردہ علیہ تیشو کہنا لکفتا مقامات ویلے دے ابو زید سروجی سے اخپل مقامات مچ بلا جو رکھر درتا پوشوی ناغی ہوئی اگر سائل چے سوالو کو وی وردہ وردتا علی الخبیری وردتا علی الخبیری تا سوالو نوکڑا خود مولانا دیوکر از غاق ورزا که دا نولس مقامی وی متشل میں پسل آرشی جی شلم مقام خلاصین وی فخشار لاغور موری عجیب کتاب دی الگ سمی سمی خبریں کرانے کو بچتا کس طرح خبر تو قرآن دی ماشاء ماشاء اللہ ماشاء اللہ وإذا تتلى عليهم آياتنا زجر پر منکرین او کلا چلسے کی پدیمان سنگ آیتنا واضحا وقال الذين كفروا وكافرون لپاد مؤمنانو ای الفریقین خیر کم یو پدی ڈولو کے بہتر دیو مقامن پہ اعتبار دوستوگ نے واسن ندیا او سوک خستا دے اعتبار مجلس آسن ندیا سوک خستا دے پہ اعتبار مجلس اللہ زمانی دی تیر شیخ القرآن دے پنج پیر علی الغفران دے تو بر آگے اگر کس راگے نم بے ناس و طالبان تو پتو لے اگر مر اگر کس راگے نما تی چما وہ کتاب لکھ نم بول سکے دم میں آسن ندیا آسن ندیا آئے وقت بس شیخ سے بھی اللہ کی عمر مقام نہ مراد استوگ نہ دا استوگ نہ سد ہوئی کوٹا آسن و مقام خیر و مقام بچازے بہتر دے دوستوگ نے بچا بنگ لکھا تھا بچازے خدے واسن ندیا مجلس چا خدے جما بنگلہ دے تانخ مجلس میں تانخ ہر وقت مجلس آبادی اور تو ایک آواز ناس دے علماء علم خشر دے عالم مجلس آبادی عالم مجلس آبادی اگرچہ غریب ہی کنا تو مجلس آبادی زمین استاد و فقیو او زبردست فقیو ذاتن لگ کمزور ہو کہنا خود دمر طالبان بو چی دے بے حد طالبان منگو منگا غینا کنز مختصر وقایا شرح الیاس اگر وقت تاس اس نمونم نے اگر وقت من داتا نویلو او دمر فاقوا چی گانڈولے خو پی جنے کنا گانڈولے ورطا منگوی پھٹی تاس ورطوے کسا پدی علاقوں کے لیے گانڈولے بھی نہیں اللہ زمانگوز دا پیٹھی ورطا ہوئی دا کدو پشان لے جیارا ستاسو پدی علاقوں کے لیے دم رگا چکا چھڑکو نمائی پراتی سوئے ورطا پھٹا پھٹا منگو تا خپل اسطلاح کی گانڈولے ہوئی زمان علاقہ کی آو کدوان دا با پیٹھی وی دا با منگو زمیدارانو رال را کری منگو دا سی غصی کری لکتا چو دوڑے سر پیاس ہو رہے اب یا جگڑ شو آگا زمنگا استاد خلق وقت جماعت نے وقت نہ بل سے تلار ناگی بھائی شو کر دے چلے لال علم را کرے رہے چیل ممنوے اور ذات تم داس ندی خلق بران خر جوڑ کرو ماں بن بس فلیاں کھولے گئے خوش شکر چیل مرا سکھا دے نو خلق کل نو وقت لما فرمان میں نش تو طالبان اس مران چاپی رہتی اور ڈر زیاد طالبان بو برسرا اور کتاب داسی جی کتاب حالتا پرو تو تاب عبارت کا قبل لکھا ہو اللہ اکبر خو بغیر فقہ والا بل سے نہ رہا تھا کہ میزان سر والا نہ رہا تھا کہ پخبل میں میزان سر نہ دے اب تو یو یو فن ملیان بو آسنو نہ دیا چاہ مجلس بہتر دے چاہ مجلس ہو گرم مجلس تھا عالم مجلس بہتر ہی خا وکم آلکنا قبل من قرن تخیر دنیوی او سمر آلا کردی منگا مخدوینا من قرن دا پیڑونا هم آسن و اساسا اگی خوب پیتباد سامان وریا پیتباد لیدو حاصلو شو جواب مشو خواه پا ملس ما دی نازیگی تان خواه ملسیان می تباہ کردی او کتا پا مقام نازیگی خواه رئیا تان خواه خلق پیتباد لیدو می غر کردی مجلس محل دی نشی بچ کو لے ایمان بدی مچ کی وای دویتا ہر سوچی پہ گمراہے کے فل یم دود لو رحمان مدا مولت بور کے اگل رحمان مدا پہ مولت ور کولو گناہوں نہ کئی معصیت کی او گرفت نشتے مولت دے او چ عذاب راگے حتا یمد غایدا مولت ور کی تردی ازار او مایو ادونا کل چگری دی اغا عذاب دوسرا وادی کرشی دی ام العذاب ام السا ما یعدون تفصیل دے یا پسرت عذاب دپا تشوا دنیا کی ام السا قیامت پا آخرت کی فسیعلمون معلوم بکی دی من و شر مکانا سوک دے پدی کی ناکار مکان والا ناکار مرتبی والا و او غاف جندا اسوک دے دیر کمزورے پہ اعتباد لخ کر دیکھو زمان ندی یا میں لسمی اچاتے ریا پغلیدو کی خخکارم او مقام میں دیر خدے شر مکانا و غاف جندا پتہ بولگی سوک دے ناکار مکان والا سوک دے دیر کمزوری لخ کر والا ویزید اللہ الذین اتدوا دا او زیادی اللہ پاک اگر چال را احتدو چھ ہدایت مندن کی دی خودن پنو ہدایت کی آل ہدایت لرا اللہ پہ ہدایت کے سوا کئی آل ہدایت لرا اللہ پہ ہدایت کے سب سوا کئی اللہ اکبر اللہ تیشو مومنان قرآن تا اللہ کی نہیں دن تا کی نہیں اگر آئی سنو کہ اللہ دو قرآن علوم پیدا کی اللہ عزم کو سنو کہ دو قرآن علوم پیدا کی والباقیات الصالحات ہمیشہ بدلے والا نہیں کہے وردی استاد رب پنیز سواب انت سواب انو وخیر مرد دا اور دیر بہتر دی پیتبار دا ورگر زیدلو مرد دا پیتبار دا ورگر زیدلو پتہ بولے گی خان تب مجلس نازے گی پتہ بولے گی باقیات الصالحات ایمان قرآن دا بہتر دے استاد رب پنیز سواب انت سواب کی وخیر مرد دا او دا آخرت دا بہتر دے پہ اعتبار دا زید ورگر زیدلو افریت اللذی کفر زجر نلی آئیوینی تاکس کفر بیاتنا چنکار کرزن پاتنو دا توحید ابیاد دا اُلٹا دام وی لگو دا تول زجر نلی خوا وقالا او دے وی لگو تینا مالا خام خارا بکرش مالا مالونا مالا نکرد مالا مالونا وولدا اور اولاد دیوی چھ مالبا معلوم ملاشی اولاد اتلا جواب بطور توبیخ اتلا الغیبا ایدی زان خبر کردے پا غیبو باندی ایتا خبری سمانا اللہ کاسی بکواس کئے تا خبری اتلا الغیبا ایدی زان خبر کردے پا غیبو باندی ایدی تا دی آخرت دا حالات و علم شتے جواب اسے بھی وینا اید بیا توبیخ بل جواب امیت تا خزا اے نیول دی اند رحمان احدا رحمان سر ارسلو سوادا علکتو پا غیب و خبری چتو لہو تینا مالا علکتا سر اللہ وعدہ کری دا ندر سر وعدہ دا او ندر سر ندر سر علم دا غیب دے کلا پا دی دوارو خبرو کی یوان دا تیشوا دارن بے کلا ایمان روح المانی دیزے کی لکی چھ تقریباً قرآن پاک کے 33 مرتبہ سیو سے دریب دیر سلا کل لا راغلے دے چرت دا کل لا رجعیوی رجعیہ او کل کل لا حقوی رجعیہ مانا اے دا ما سبق دا مضمون رد کی لکا دیوی لعو تینا کل لا اچرنا اچرنا تیشرا نبدل مال ملاوشی آخرت کے اور نہ اولاد نہ مرگری ہس نہ ویس نہ کلا یادا رسا سر کلا نہ کو مطلع بالغیب دے کلا اور نہ دیسرا لوز اللہ شو دے نہ غیب خبر دے اور نہ لوز شو دے سنک تو مائیں کولو منگ لکھو آگا خبر چ دے وہی تو فرشتو لکھو وانا مد لو من العذاب مدا او زیاتو من دل را دا عذاب نہ زیاتول زیاتو ولا عذاب پا زیاتول سرا دے چ سمر کفر کئی دمر عذاب ولا سوا کی وانا رسول ما یقولو او آب اخلوم دینا غشے چ دوی وی ویاتینا فردا اور عزیب دے من سغا تشتور کو تک فردا ایک یوازے نبا اسر مالی نبا اولاد نہ دلا نہ مرگری تشتور کو تک یواز برا روانی واتخذو بیا زجر نیول دی مشرکین واللہ نہ بغیر آلیتا سفارشان معبودان لیکونو علت اتخاذ دیل پارا چی شدوی لهم لپار دی مشرکانو عزا سبب دا غلبی عزا مددگاران کلا مجھے قتل اس بیار دیا دیکھو نیول دی چی عزا مددگاران شی کلا اچر بہ امداد ان کی اچر بہ امداد سیکفرون بے عبادت ہم زرد چنے کان خلق انکار بکی پہ عبادت دے مشرکانو ویکونون علیم ضد اشبہ نیکان پدیبانی ضد مخالف مگا مخی انکم لا سورتی النحل کتابی کنا دیب یا اللہ ہاولا اللذین کننا ندو من دونک اے اللہ دا خلق دی چتان بغیر منگرا مدد کول شپد اتیاتو گو رسولت نال فالقو الیم القولا نیکان بورت جواب کی ہوئی انکم لکازبون درو جنو بمنگ درو گوئے علم ترا زجر آیت تا غور نہ دیکھرے انا ارسلنا شیاطینا منگا لیگو شیطانانا الکافرین پا کافرانو تا عزهم عزا پاری دوی لرا پا گناہونو باندی عزا پا پارولو تیکی شوا تا عزو تفسیر المان لکی تغریهم علی المعاصی اے پاری دوی لرا پا پارولو سرا پا گناہ باندی شابوکا سکدگوری شابوکا تا عزم عزا پا گناہ پاری کل کل تالیب پس شیطان راشی کہنا انو ورتی صلح درس تکینے سیلو کا لگوان دی چکارو کا دشپیر منگا درس کے بعد تالیبان پا کسو کی گرزی خدا کا چل دی توزن عزا پاری والا شیطان پا پارولو سرا مرک گرزا سیل سپاٹو کا آقوا لانشو دیخوا لانشو پوشی توزن عزا تغریہم علی الماسی فلا تاجل تسلی فلا تاجل علیم تلوار مکو پدی باندے انما نعد لهم عدا منگا شمارو دوی لرا شمارو منگا دوی لرا عدن پشمارو لسرا سیش مارو لکی گی بھائی توزم عزا منگ شمارو دوی لرا پشمارو لسرا علماء لکی یو خدا اے قاسمی لکی توزم از نعد لهم عدا نعد لهم مانا نعد اعمالهم مانو کا نعد اعمالهم للجزاء وانفاسهم للفناء دوار شرکا نا اعمال دی جزاء دی پارا شمارو منگا انفاس ساون دی لپا دی جزاء نعد لهم شمارو منگا اعمال دی لپا دی جزاء نعد لهم شمارو منگا انفاس انفاس ساو ندودی عمرو ندودی لپار دی فنا بلا مانا نعدو لهم تیارو منگا لپار دودی عذاب لرا عدن پا تیارو لسرا عذاب والا تیارو تکشو آمال والا شمارو اے انفاس والا شمارو ستا انفاس ام شمار لکی گی ستا آمال ام شمار لکی گی سبحان اللہ نعدو لهم عدد لکت مولانا صاحب لکھی دا محاسن التاویل والا وی نعدو لهم عدد دا مانا دے کرے دکھا نعدو لهم عدد اے مگا تیارو لپارد دی نعدو اعمالم للجزا و انفاسم للفنائے بیاوی درتا وی ان الحبیبا من الاحباب مختلصو ان الحبیبا من الاحباب مختلصو یو دوست دبل دوستنا سشی جدا کرشی لا یمنع الموتا بواب ولا حرسو نشی من کول مرگ لرسوک نہ دربانچی نہ سوکی دار وکیف یفرح بالدنیا ولذتها سنگ خوش علی گی دنیا جائے پہ لذت کیف یفر فتح یفر فائل دے فتح یعد علیہ اللفظ والنفس شمار لکھی گی دے انسان لفظ کلام والنفس ساونا یوم بشارت تے یوم نفس المتقین یاد کار چ جمع کو متقیان لرا الی الرحمن طرف در رحمان یا مفسر معنی کی الی الرحمانی اے الی کرامت الرحمانی اگر جنت تا رحمان عزت تا رحمان وفدا ڈلی وفدا رکبانن علیکہ وفد عرف عام کیوں وفد بھی لکی ستا اعزاز دا لکہ توے بادشاہ سکا دا علماء وفد لار دا پیران وفد لار او کل اکل اخبار کی مشایخ وفد لار مشایخ بھی جانے کہنے پاکستان مشایخ تھگما بریلیان تو مشایخ دے پاکستان مشایخ سی بریلیان ویدہ مشایخ وفد لار ادو موحدین و مشایخ سی دا قرآن و دا حدیث علماء آنو سی مشایخ وفد دے علماء وفد دے ٹھیک شکا نا دا وفد استعمال پا عرف کی اعزاز باندھ کی گی وفدا اعزازن اے رکبانن سبحان اللہ ونسوق المجرمین او بشر منگا مجرمان الی جہنم دوزخ تا وردا ڈلی ڈلی بل لفظی مانا وردا اگی تیگی تیگی تیگی نسوق شرل لکھا او بشر مجرمان دوزخ تا وردا تیگی تیگی پیر پیاسے تیگی شیوی لکہ سمیدار چہ ساورو لگی او بوتا نو کوتا کی پو او گئی خیویا او غرب را بازی چھوما خوشی کنا فرشتی چکم دے کفار بے دغوانو پشان لمخی کری او پا کوتک بے راسم کری وی وسیق اللذین کفرو الہ جہنم زمان خا لا یملکونا واسبن اللذی سوکا اشفاعت سفارش کولو اللہ سوا دچانا اتخذ عند رحمان آدا چنی ولی رحمان سر واد ایمان تیشوا آدن وادا امرات ایمان دے نمانس شوا سفارس بکئی بقیامت کی نمؤمنان بکئی غیر مؤمن سفارش نشکولے دے مانا لا یملکون شفاعت وسبن رد شفاعت شفاعت وسبنی اللہ من مگر اغسوک اتخذ عند رحمان آدا چنی ولی رحمان سر وادا وعدہ مانا لوس نمانا کہ چاہ وادی کری وی بھائی با سفارش کئی اور چاہ وادی نہیں دی کری با سفارش بنا کئی وادی چاہ کری دی نا وعدش تینا نو سفارش نشت دے لمشرکین پاکی گورے خان فتالی باطلن دے نو فالمقدم مثلو وعدانی ولی دنا نو سفارش بنی ابن مسعود فرمائی رضی اللہ عنہ آت پمان دی کلمی دا توحید دے نمانا مالکان ندی لائق ندی مانا کوما لائق ندی دا سفارش حصو سوا دا رچانا چنی ولی پنیز دا رحمان آدا کلمہ دی توحید چچا ایمان راوڑی وی ناغیل پار با سفارش انبیاء و نیکان کئی اور چچا ایمان ندی راوڑی ناغیل پار سفارش نشتی وقالو زدر وقالو ویدوی اتخذ رحمان والدا نیول دینا رحمان نائبان مشرکان وی چیز اللہ نائبان دی اور دا دنیا نائبان چلی نیازبینان چلی دا کو یو سو قلندران دی چی دنیا تنگا کری دا سوکے چی غوثان دی سوکے چی قطبان دی او تعلیق السبیح کی لکھین مولانا ادریس سے آگا کان دے لوی و مشکات قیمتی شرح لکھ لیتا آگا وی چی حدیث تا قطب او حدیث تا غوث دا بالکل نشتر ہے حدیث قطب حدیث غوث نشتر ہے دے خلق دزان نجوم کر دی چی دا قطبان دی او غوثان دی نو دنیا وی تنگا کرے دا اتخذ الرحمن ولدا جوابونو تا گو رکنا دا توحید مسئلہ دیر اہم دا او چی کل دا شرک مشرک را گئی دشمن دے کنا وہ سنگے رٹھی لقد جئتم شیئاً ادا تاثر حاصل کر دی پہ یو خبر ادرانی دمرا کٹا خبر ادمان ادرانا دمرا ادرانا خبر برداشت سنگا کنا وے قریب دا چسمانونا یا تفترنا منہو ٹکڑی ٹکڑی شد دی خبر دا سکلنا و تنشق الارضو او بیل شد آزمکا غار غار شد آزمکا و تخر الجبال اور آغر جگدا غرونا حدا دڑی دڑی حدا ٹکڑا ٹکڑا تا سنگا برداشت کرا اسمان نشی برداشت کو لے ازمکا نا اغرونا نا اندو لرحمان ولدا دا تعلیلی دیکھا لے اندو دی وجنا دی نسبت کی رحمان تد نائب وما یم بغیل رحمان مناسب ندی رحمان سرا تخذ ولدا چونی اولاد رحمان پخپل متصرف کار ساز دے مالک الملک دے اگلے دے نائب سے ضرورت دے اور تو چی چال نائبان کہے نغوک کے دور تھا ان کل من فی سماوات ندی دا ٹول چلی پسمان انو کی زمکو کے مگر رابشی آت رحمان رابشی پہ درباد رحمان عبدا لاستڑی لغلامان لازم امانا دا عبدا لاستڑی لغلامان ٹول بچ رازی لاستڑی لی بھئی لاستڑی لی انبیاء و اولیاء ٹھیک شو کہنا انبیاء اولیاء دا ٹول التکی آجز با پیش کی گی ٹھیک شو کہنا اللہ این کل من فی السماوات ندی دا ٹول چی پسمان نو دیا پزمکا رازی باد درباد رحمان کی عبدن پاجز ایسرا حدیث کی رازی ٹول بوئی نفسی نفسی اللہم نفسی اللہم نفسی لقد اصاوما تاکسر اللہ را گر کری دی دوی لرا پیل مخبل اشمار کری دی پشمار وکل ماتی ہے ہر یدو دین برازی پرد قیامت فردا تشتور فردا یوازی اتا پسرت انام کیوئے اللہ بورتوئی لقد اتمونا فرادا تو خرال یوازی مان راماکم شفاکم و ترک تم ماں نہ کم نہ دس مال نہ دولت نہ سفارشی نہ قوم نہ نصب چت لڑ این جنام سارے ہاتھ چراور دیمان عمل کی نیک زر دیو بکر دی لپاس رحمان و دا مینا پسنو دا خلقو کے وہ دے قتل و سبحان اللہ جنام نمل سارے ہاتھ منگ یو زے کے سبق ہوئے انا یو ملی سے وہ زمن کا استاد آگے بھی ٹول عمر دمنگ نہ خلق سبق ہوئی دو دو کالا درے درے کالا اچھا یو میاس تلا پنج پیر تلاڈ نہ پنج پیریشی اب یا زمنگا ڈو سگنم نہ آخلی امنگ پہ دمرا محنت کری دو کالا درے کالا سلور کالا کہنا اور ٹول سبق انہیں منگ نہ ہوئے اچھا لاڈ یو میاس بل دیتا نہ بیا ہوئی پنج پیر دے ہے نا نمائ چ داخود دیدا خبر ہی ولی کی دید تو چرال میں مطلب پوشوا ہو گرا ہوتا بے شکا خل چراور دی ایمان عمل کے نیک چا ایمان کامل وی عمل دا چا دا شر موافق وی سیا جالو لہم الرحمن ودا جگی مومن انعام سے دے اللہ گرزی زر دے چرزی لپا جگی رحمان ودا مینا محبت پزنو دا خلقو کی پنج پیران اور تزکا ہوئی چا پنج پیر کے ایمان کامل دے بھائی کہ اعمال صالحہ پر طریقے دا کمال موجود دی تپری خودی اور آگے نمونہ شور ہو استاد جی آگا میں دیا گا آتا پاتی شی ترنا ستا ایمان کمزور ہو ستا اعمال کمزور ہو دا ایمان مضبوط ہو نظر کی محبت کامل پیدا شی اور چا سر چا محبتی دا پوشا چی دا ایمان کامل دے زکا اللہ دے خلق و پسنوں کی وسمینہ پیدا کی تاندی سویلے رہے اللہ یا سڑے چی ایماندار شی نو اللہ فرشتو تے فلان کے بندہ ندے زما خیش تا سو سمینہ کوئے ناگا بیانور ہوتو اے دا سڑے دا خود خیش مینہ اسر کوئے اے بیانور ہوتو اے حتی چی دا خبر راشی دنیا تا نوزے عوام و پسنوں کی آگی نیکان و خلق و سمینہ محبت وظیفہ در تخیمہ پہ جائز محبت تپارا سار مانزن پستا دا فرض و نمخ کی 300 مرتبہ چی دا آیت ہوئے او پہ یوسیز بانے دم کی او دیا پہ چاہ بانے اخ رہے نو محبت پیدا کی پہ جائز گو رکھا ناجائز نا او ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلوا لهم الرحمن ودا وعدی دی کری او دا خذی مینا در سرمی کنا انا بس دا دریس سر سوزل ہویا او مٹائی مانے دم کا ورطانی ایک وقتی مٹائی می در ساوڑی دا خورکا نا پوشوی او دا مجربہ نسخہ دا خوب مقصد زی جائز زی اما ناجائز حرام دی ویل کر سیجالو لهم الرحمن ودام فإنما يسرنا بلسانك ترغيب إلى القرآن بشك منگا آسان کرے تا تا قرآن ستا پجبا لتبشر بالمتقین چیزیر اور کی پدی قرآن سے متقین اللہ او یرے پدی قرآن بانی قوم من لدہ یو قوم جگر مار جگر آلو وکما لکنا معلوم شوا چلا تعالی قرآن درک لتبشر چی قرآن بانی پویگین لتبشر ورکوزیری اگر اگر چتا تا خلق وی لیوانی دی خطا وایا چی وایا چی سنگ وایا خلق وی چی لیوانی دی و لیوانی نیما دا قرآن غم لیوانی کرما و کم آلکنا قبلهم من قرنن او سمر منتبا کرو مقید دوینا من قرنن دا پیڑونا حال تو حصو منو من آهد ایا گوری تا دوینا یاو کاس حال تو حصو ایا گوری تا منو من دوینا مینا دن سو کس کم کفار چی سو پکشتے او تسما لم رکھا یا ورت دیاری سے کشارے رکس کشاری تھی خا اے آگا نخا یا آگا اثر دا اقدام چ سڑے پلا روانی سورت مریم کی عجز دمبیا علیہ السلام بیان شو فطریقی کامل سرا اول باب کی عز الانبیاء اللہ انبیاء اللہ تا محتاج عاجز دی یو دیم خبرا عز الملائک اے فرشتی اللہ تا محتاج دی او دریم مسئلہ منکر بمی عذاب نہ بچ نشی ہم دنیاوی او گورا کم آلکنا ہم اخروی صاحب دا ایمان دنیا کی عزت مند دا سوا صاحب دا ایمان دنیا کی محبوب دا مؤمنانو اور آخرت کے فائز پر نعمت الرحمان بس دے گا نا اور امتیازات کے لوی امتیاز ادا دے چپگ علتا وجوہی ستہ عجز دمبیا کرامو کے دی سورت ذکر کرو آنم اللہ ہو ہدینا وجتبینا ٹھیک داشپگ وجوہ سورت طہا ترتیب مصحفی کے 20 نمبر پس سورت مریم نا او ترتیب نزولی کی 45 سال اختم دے پس سورت مریم نا ٹھیک شو پس سورت مریم نا ربط دی سورت ما سبق سرا اول ربط آ خدا دے ورب تلا قلوبنا کما ربط تلا قلوب سابقاف و مریم و طہا و جمیل انبیاء علیہ السلام دیم ربط ہر کلاچ دی مقام پوری سابق و سورتنو کی مسئلہ مکمل بیان شوا سورت کاف کی نفی دل میں غیب اب سورت مریم کی اس بات تجز اس پر دی سورت کی تشجیع اور کئی بیانول دا مسئلے بہادر شاہ حرز تور شاہ بہادر شاہ حرز تور شاہ اور مسئلہ توحید بیان کا دیکھو او مسئلہ بیان کا اپدی مسئلے کی کم تکالیف در باندھ راضی نخشان سر برداشت کا انظر الی حال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیم ربط ستن میں نمبر کیو فینما یسرنا بلسانک لتبشر بالمتقین بدلتے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشا بیا بل ربط قالوا اتخذ الرحمن ولدا مشرکین وی کہ رحمان نائبان دی دلتا وی خلق السماوات والارض الرحمن علی العرش استوا لو ما فی السماوات آخر کی اللہ لا الہ خلق وی نائبان دی لا الہ الا ہو دائی سوک نائب نشتے اور تمام نظام کائنات دا صرف آگا چلی پخپل اختیار چلی ابھی چاہتے تحویل نہ کرے دار کی سورت مریم کی بشارت مؤمنان تو تیشوا سورت طہٰ کی نجات موسیٰ علیہ السلام دا مظالم دا فرعون نہ بیانی گی او اگرا آخر کی تحویل حال تو حصو من امن احد اتا تبھی نہیں پوجی کی اوکاس سوکھتے نوز دلتا گورا گورا فرعون تا سنگ میں 1900 غرق میں کا گورت دا سورت طہ تفصیل شہد سورت مریم حاصل دی سورت دا دے چدا سورت پہ دو حصوں بانی دے منقسم ات نوے آیتنا دا یو اڑمبئی حصہ دا عظمات شیخ اصطلاح کے دلی کی دو آیتوں نے دی بس دو قسم آیا تھا آیات تشجیع آیات توحید بس ٹھیک شو بھائی آیات تشجیع آیات توحید لکھو گر مان زل نالے کل قرآن آیت تشجیع تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا آیات توحید دو قسم آیات تھی نہ توحید اول آیات تشجیع بیان کا قرآن بیا آیات توحید الرحمن عرش استوا اور دہی توحید خور کا بیا دوبارہ آیات تشجیع حل اتا کا حدیث موسیٰ اس دا پورا واقعہ موسیٰ علیہ السلام تر 98 آیت پورے دا اور دا مشتمل دا پسماندی پسلور مقامات باندھی مقامات دا سلور اول حال دا موسیٰ کوئی تور تتلل او نبوت ملاوی دل بیا دیم حال دا موسیٰ دعاگان وقتل او دغی اجابت او پاریبان پیز نعمتنا بیا دیم حالت دریم حالت دا موسیٰ علیہ السلام فرعون سقتلل ایت توحید بیان اول او فرعون الزام پاریبان دا جادو لگ اول او بیا مناظرہ کی دل او برے دا موسیٰ علیہ السلام سلورم حالت دا موسیٰ علیہ السلام تلل کوئی تورتا او کتاب راوڑل اور اسے سامری کفر کول او خلقوں کے انتشار پیدا کول دا موسیٰ علیہ السلام واپس راتل او سامری سربے کاٹ کول او دا سامری سخیص وزور او پور کی او پا دریاب کی غرزور نوننمی نمبر آیت نا دے میسا وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ دیدن آیت تقدیم حصہ شروع شوا اے آیت تشجیع بیا آیت تشجیع ٹھیک شوا او پدی کے تخویف و بشارت تشجیع پا بیان دا مسئلے ٹھیک شوا تشجیع پا بیان دا مسئلے او ذکر دا واقع دا حضرت آدم پنسیان اگر بہادر شاہ مسئلہ یاد کا اور مسئلہ ارسوا دادر نہ پاتی نشی نسیان در باندھ رہا نشی اگر آدم تھا نسیان پکیر آگے نگر شیطان ورغلاو کا خیال کوچ اردن نشی نسیان در باندھ رہا نشی تشدید بیان کا دا مسئلہ اوزیب دے تخویف دے نپاد منکرینو زجر دے نپاد مشرکینو مسئلہ حل دخا طہ حروف مقطعات ندی علماء ذکر کی دا طا دا توبا ندی ہا دا ہدایت ندی طہ سمانا توبا لمن اتدا مبارک دی آسڑے چچا طرف ہدایت نصیب کر دے الحمدللہ توبا مبارک شے طالبانو چنا سے طرف قرآن تھا توبا توبا لمن اتدا بس یا تو دا طہارت نہ دے او ہا دا ہدایت نہ دے نمانا داشوا طہ مانا طہر امت کا تو دا طہر نشوا طہر امت کا یا طاہر من الذنوب پاک کا اخپل امت اے محمد علیہ السلام چی پاک دا گناہ انہی ہا یا حادی الخلق الہ علام الغیوب تیشو کہنا نو توا دا پیغمبر صفت تے طاہر پیغمبر اسلام نم دے ہا دا ہدایت نشو پیغمبر خو حادیوی کنا ولکل قوم حاد مانا داشوا طاہر امتکا یا طاہر من الذنوب طاہر امتکا یا حادی الخلق الہ علام الغیوب اوخست خبر ہے اللہ عالم بھی مرادی اڑمبے آئے تو ماں انزلنا علیک القرآن لتشقا تشجیل التبلیغ نظر آلے گلے منگ پتا بانی قرآن لتشقا چھتا پا تکلیف شی قرآن دیر پار میں نظر آلے گلے چھتا پا تکلیف شی مانس مقصد تکلیف درکول تالا ندی سان پی پوکا خان نا چھ تکلیف موچا دوا نا چھ تکلیف موچا خودشا کن لارش خودشا او تناس تی پا اول صف کی خلق گرزی را گرزی تنخوا دے خوزا خودشا کنا نا نا دا مطلب ندی ما انزلنا علیک القرآن لتشقا ندر علیک لما پتا قرآن لتشقا چیتا پا تکلیف شی مقصد دا نزول دا قرآن ستا تکلیف ندے محبوبا الا تذکرت اللی من یخشا مقصد دا قرآن نصیت دیاغا چالا چیتا تا اویا رئے نصیت ورکول دیاغا چالا را چیتا اویا رئے تیک شوا مقصد دا نزول دا قرآن تذکرت دا آل خشیت تا ستا کڑول ندی کڑول ندی ہاں اگر بلا خبر ادا چھ دا تذکرہ بغیر دا کڑول رضا نکی گی نا تیشو گا نا زتا کڑو ما نا بسو کم نو دا کار بغیر دا کڑول رضا کڑول دا نفس نکی گی نا اللہ واللہ دارنگی اللہ مروح لکی لتشقا سا لتت تائبا لفرتی تأصفک علیہم ما قرآن دل پا ندر آلے گلے لتشقا چزان غم جن کی پا غم دا مشرک سرا ما غم جن کا وزان فلعلک باقی نفسک علا سارم اللہم یؤمن بیازن حدیث یا صفا نا بیان دا مسلیو کا چچام اللہ خودیر خدا فلا تذهب نفسک علیہم حسرات زان پہ مت پریشان کوا مسئلہ رسوا تیشو کنا مولانا سیوا بعض خلق ہوئی چی پیغمبر سان دش پہ عبادت کو او اخپی بانی بے ورم را گئے ٹک دا حدیث تے خلی تشقا جاگی ازالی دی پارنے چی زان مستر کوا دانے چی تا عبادت تش پہ مکہ حسل زان ستر کئے نانا زان ستر کئے پہ عبادت ماندے او دادے نیازبین لخو کری کنا نیازبین ہر کے عاشق شد ہر کے عاشق شد اگرچہ نازنین عالم باشد ہر کے عاشق شد اگرچہ نازنین عالم شد عالم است ہر وہی ہر چہ عاشق وی اگرچہ نازنین دا عالم وی اللہ ہر کے عاشق شد اگرچہ نازنین عالم است ہر ہر رسو کا چہ عاشق وی اگرچہ نیاز بین دا عالم وی نازکی کہ راست آید بارمی باید کشید نازکی نازکی اگر فیدہ نور کئی زان بستر کئی نو کار بکی گی زان ستر کرو را اللہ اللہ تنزیلا ممن دلیل توحید تنزیلا یہ نزل تنزیل نازکی شید دا قرآن پر نازل دو سرا اے پر نزول سرا داغ ذات نا چی پیدا کری زمکی اسمانو نا علولا دا اچت علولا اچت الرحمن هو الرحمن دا پیدا کن کے دسمانو نا دا دے میروبان علال عرش استوا برابر دے پارش باندی پر مناسب دا خپل زان لو ما فی سماوات و ما فی الارض حاض اللہ پر قبضہ کی دی حرق سوچ برد یو کتا وما بینہما حرق شیچ پر میند دی دوارو کی دی ما بین ہما پیمین دزمک دسمان و ما تحت سرا ہر اغشی چی پٹتے دھار یو انسان و ما تحت سرا او ارغس تحت سرا چیوی لاندی دسرانا سرا ستوی تحت سرا بازو لما لکی لاندی دو مزمکینا لاندی دو مزمکینا تحت سرا لاندی دلم دو خٹونا لمدو خٹو پر تتلے شی خا لمدو خٹو پر تتلے شی خدا لمدو خٹو نا کتت بیا نشت لے علماء لکی چھ دغا زمکہ نا دیدی سطح دری میلا کتت تلے شی باز شپک لکل دی دری میلا دا سی کتت زنو تلے شی او بیا نشت لے خا او تا تسپت دی بلوچستان پر دی علاقہ کی کولی نی او دا کولی غرون نی او دا پا کتا پا دزمکی کی خلقی کنی او پا غزمکی کی کتا پا کی ترکون روانی دری دری سلور سرمیل کتا تا روانی ازمکی کی غارون ای خان کتا اور داغین خلق کولی و مادنیات راو باسی کتا پا زمکی کی دا او ما دا یو زل دا زیکی درس کاؤ یو امی مرگر ہم سے غناس اس نے کی نہیں اللہ دی دیتا ہدایت کی زی آواز کڑے میں یارا عظم دی خلق اس وقت جدوی دگئی کا نا عظم والا نظم زیم چیز ماں کاری تاسم نرازیم چیز تاسم سغل صلی اللہ شد نرازی دو اللہ دی خدوی راولی یارا اللہ خجی ہو مسئلہ دعوا نماتوی چی سریر روانی کا نا انگلینڈ نوی چمنگ رازون ملار کی دریاب رازی نو باقی دا دی دریاب دا لاندی سڑک دے دا سمندر نہیں سمندر دا دی لاندی سڑک دے او گاڑی پی روان دی وما تفت سرا لاندی دا لمدو خٹونا دا خٹو لمدو خٹونا کتا ہم اللہ خبر دے لمدو خٹو پوری ترسی خان اگه نا کتا بیات نرسی اور المانیم ذکر کری دی ابن عباس سے نہ چاہتا پوسو کا واخر جابو یا اللہ ان جابر ابن عبداللہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئلا نبی علیہ السلام نہ چاہتا پوسو کا ما تحت الارض دزم کے لاندی سیشے دے جی نبی علیہ السلام الماء دزم کے لاندی بجی قیلا فما تحت الماء دو بولاندی بیاس دی قال ظلمت تک تو رتیار دا وکیلا فما تحت ظلما ظلمتی دتیاری لاندی بیاسی دی بی الہوا و ہوا دا کنا وکیلا فما تحت الہوا ہوا نا لاندی سیشے دی بی اسرا لاندی سی سرا دا کنا کیلا فما تحت سرا سرا نا لاندی سی دی بی انقطع علم المخلوقین عند علم الخالق لار ختم شا علم دا مخلوق شروع شا علم دا خالق لار ختم شا علم دا مخلوق خواک دلم دا خالق علک ما تو وکیلا اے ارت صدت المنتحا عدلت ما تحت السرام بندت لیشی اے جبریل منتحا پور اتلیشی برنشد لے اگر یک سر موی برتر پورم فروغ تجلا بسوزن پورم اچلار چی نما تحت السرام و انتجار بالقول سبحان اللہ سبحان اللہ وائن تجار بالقول اور کہ تو اظہار کہے پزور کہے وینا اے کہ تو پزور وینا کہے تجہر اخکار کول کہے تو بالقول پوینا جواب حذف کا جواب اسے دے فاللہ غنین عن جارک عزر المانی کہ تو اخکار کول کہے پوینا فاللہ غنین عن جارک اللہ بے پرواہ بے استاد جارنا ولی فائنو دا علت تے دا جواب مقدر دی پارا یا علم السر اللہ پی جنی پٹ اللہ پو دے پا پٹو واخفا پا دیر پٹو اخفا چی دا پٹو نا دیر پٹی آبسی وے روح المانی قرطبی ذکر کی السر حدیث و نفس کا آگا چستا پس رکی راز دے خواہکار کئی نا درکی دی خبر پرتا دا خواہکار کئی نا دا سر شا و اخفا آگا شے لا چی لا پوری پسرک دشتے نا خودی پسی راتن کے دے پانش علماء اصر حدیث نفس کا وافا ما ستحدث بھی نفس کا ما لم یکن ہوا اس تے نا پسر دستا خرست با پسرک راضی اگر تخفا ہوئی خواہ اللہ لا الہ الا ہو لائق عبادت اللہ دے نشت باللائق عبادت نیشتے بل سوگ لائق عبادت بغیر دلانا لول اسماء الحسنا دغی نمون دی خیستا دغی صفت دی خیستا الاسماء الحسنا سوزن راغب سپورے اوائے چھ دری زالا سورت آراف کے لول اسماء الحسنا فدو بہا پرندے سورت کاف کے ہوئے سورت بن اسرائیل کے ایم ما تدو فلول اسماء الحسنا دلتا دیوی لول اسماء الحسنا اور سورت حشر کے براشی لول اسماء حسنا ہاں اور دل تروح المانی ذکر کئی زما رو را اور بیازان لگو را شپارسم جل باندھی درجے کی لکھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفد اور تخیم یوسل دریش پیتا آن ابن مسعود آن نورا قومن یحللونا برفع الصوت فی المسجد یحللونا برفع الصوت فی المسجد فقال ما اراكم الا مبتدئين حتى اخرجوا من المسجد ادا شامی لکھ دی اور بزازی لکھ دی احتسام لکھی ابن مسعود تچاوی رضی اللہ عنہ چدی جماعت کے خلق دی یحللونا ویصلونا ویحمدونا جہرن الحمدللہ پزورا وی لا الہ الا اللہ پزورا وی او درود پزورا وی لیسوئی لارسم در تب محکی مانے درود پزورا بانی وی حیث عبداللہ نے مسعود راگے اور ارتوی آغ ور کی ادرے دا اور جو نئے دا گٹو نئے دا ککرا اور آلتے آواز اکے ماتو گو رہے میں بیاوی چھ من من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا ابن ام عبد چاپی جن دلیم خو خدا ہو کہ نیم پی دلی ابن ام عبد اور گٹی واغستی اور آسول والی شورو کر اے ما آہدنا ذالکا فی عادی صلی اللہ علیہ وسلم وما اراکم اللہ مبتدین پیغمبر علیہ السلام سلام جوان تیر کرے دے امنگا ذکر کرے دے درود شریف ویلے دے ہنوالا دا اجتماع جوڑا کرے وا ہنمگا دا پزور وی تاسو یو کار شروع کا چھ کیفیت مو بدل کا اچھ سو عبادت کیفیت بدلی حضرت عبداللہ بن مسعود پر فتوہ کی بدتی وی ما اراکم اللہ مبتدین دا مبتدین نہیں جمی پرز پنجاب کی استاد تھا سرحد کے مشہور ہو شو پنجاب کی چمزو کی نیمام سے راؤدری کی دے طرف تھا گیرلی کی مونسات ناستی اور دے دے طرف تو متوجہ شی اور اگیتا سر کی دے درود ویا صلی علی حبیبنا صلی علی محمد دیکھو گا نا سرنامے اور پکے ہوتا کیا بھی شور کی صلی علی ادے تلے آ جا محبوبنا تلے آ جا محبوبنا نا ادے کو سرنامہ اور تکی دی اب یخ چلے گا نا اگی آڑم یہ اقبال کار کی اور تو مارا کم اللہ مبتدین بدات مکہ پہ جماعت کی وان المساعد للہ فلا تدوم اللہ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَوْ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَالْأَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى آیت تشجیع واقعہ موسیٰ علیہ السلام اللہ پا کم طرح درتے میں یارا روش لکھنا ہاں او دا مشتمل دا پا سو باندے پا سلور مقامات باندے موسیٰ علیہ السلام کی تذکرہ دیر کی دیکھے سو وجہ دا دیکھے اس پر تھا تو وجہ معلوم ہے نشوا موسیٰ علیہ السلام تذکرہ ذکر دا چلی دی ما در تیری صورت عراف کی خوچ ارمان دی آگی وقت تے ویخ ہوئی کنا مائی نمرودم بادشاہو داری کافر فرعونم بادشاہو داری کافر داگی ذکر یو ذکر آگل دے ذکر چاہ کمکلو او دے فرعون ذکر بار بار رازی لکه چه ده داغی پا نسبت اخیارو داغی پا نسبت می در طریقا او دفع داخل مقدر شو آئی پا نسبت اخیارو بل ده ده مظالم نهایت زیادو اور حضرت موسیٰ رنبی اغا پیغمبر ده چه چا ده قوم ازاده ده پر اوال چد کرو اور رنبی قوم ده پا دنیا که چه چا بانی بل ظالم بادشاہ خپل کارونه پی کول او ظلمونه پی کولو اپا موسیٰ دیر مظالم راغلی دی ذکر قرآن بار بار دیگی مظالم ذکر کئی تشجید دا چک پتا مظالم راشن برداشت کا والا تاک حدیث موسیٰ دا تشجید اول دا او مقام اول اما کم در طوی دا صرف دی دو آیت نمبر 24 پوری برازی خواہ اینو تغا پوری از غاق کی دا سان دی خواہ من بخیل لی اور یقینا راغلی تا تا خبر د موسی علیہ السلام کله چې دی دل اورا خپل بیبی ته ویل چوم کوسو ایثار شای انیان سنارا مالی دل اورا ام کوسو ایثار شای دا خو مذکر سی غدا کنا اولی باقی آل راغل دی خا او دی آل په نسبت باندې ام کوسو مذکر دی او جمع دا ٹھیک شو او ذکر دا به تجیب کې کی دی سورت عذاب کې باندې شازو تا ته بیان کړه اِنْ يَا نَسْتُنَارَا لَا لِيَا تِيكُمِنَا بِقَبَسْ دل پار شاید چرا طلب شاید لالی بن پوشے زین کے پتے لالی پوشے مسنال شوا خلق کوئی پیغمبران کے افدان دی نو کہ پیغمبر حضرت موسیٰ کے افدان وے نار نور تب نار نوے وہ کو نور حضرت موسیٰ وے آنستو نارا نو نور تے نار والے وے لکہ چی غیبدان نو بیا لالی وے زکہ چی دام پتہ نشتے چی زبا رسم ورتا او کنا برسما زکہ لالی امید بانے توقع پتور بانے وے لالی آتی کم انا بی قبس شاید چرا پل وکم تاس دے نار نا بے قبس ان لکر سبراش بے شہاب ان قبس ان مانا بے بے قبس ان پہ یو لدکی بل کرشی وی سرا تپہ دے پوئی گی زم پہ علاقے کی لدکی وی آو دے لرگی آگا اجزا چور پہ بلے گی بے قبس ان لرگے بل کرشی وی لدکے بل کرشی وی یا حاصل کمز عالم ناری ہدا دا اور نلار خود دن کے اللہ زکا چرتا ناروی نو آلتا کی نوروی او چرتا ناروی نو آلتا اور بلا ان کے وی او چرتا اور بلا ان کے نو غلار خود ان کے ستاغ منطق ختم شا چلو گے دے فلان کے دے و ڈنگ دے دے لال قرآن مسئل کرا الحمدللہ فرم ماتا ہر کچھ راگ ورتا نو دیا وہاں سے شہ موسیٰ السلام انی انا ربو کا گر علماء اکرام یو نکتہ یادا کا دا خو نور نور و نار نو او قرآن پاک وی چه فلم آتا راگ دے دے نار تا دا نار قرآن موی چه نار دے نار دے اللہ موی چه نار دے حالانکہ نار خو نو کانا دا خو نورو نو دے نور تا نار ویل ویل چه قرآن تذکرہ کئی اے بی زامی موسیٰ اے بی علمی موسیٰ فلم آتا نو دیا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انی انا ربکا اللہ اللہ تجستار بما فخلعنا عليك وباس اقبل پانی انك بالواد المقدس طوا بشکتی پیو میدان مقدس مبارک باندے طوا چدری وادی نم دے طوا نم دا وادی دے خان دانا چن غفتے شوی طوا نم دا وادی او دا سی وایا چن غفتے شوی پا برکات طرف سرا و اسم وادی طوا دے او صفت تا وادی مقدس دے حیرت موسیٰ پی والار دے امر شپ فخ لانا لیک سرا داولی بازی چیز موسیٰ علیہ السلام پانی چیوی داد خرد سرمن نجوڑی ازکورت اللہ چی فخ لانا لیکا پانی اوباسا زیم چینا فخ لانا لیکا امر زکو شپ خل آدنی آلو سرا چی دا عرض مقدسو دا زی مقدسو پانی اوباسا چی تقدس دزمکی ستا اقدام اسر پی وزشی یاد شو نکتا حدیث یاد حدیث ویل لکھا نا یار ماں سکرائے حدیث ہوا اللہ راتا تھا حدیث اللہ میں ہر وقت رات لے سی یار حضرت سے ملنگ درویش سارے اور درویش سے میں یار ٹھیک شو کہنا حدیث اگر حدیث یاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ازا وزیا طعام احدکم فخلوا نعالکم سواش ڈوڑے تکین نو پانی اباسا فینہ اروہ لاقدامکم پانی اباسا کنا چھ اپو تا دیم راحت تو رسی عرض مقدسو دا برکت زیو پانیو باسا چه تقدس دا دیزمک استاز قدم سر پیوز شی والحمدللہ بیمات تا چرا دی پانیو باسا تیشو کنا او سپلے سپلو کی مزنکی گئی دیتے زمانے سپلو کے اگر نیال چون اگر باٹا چپلے بھی او داوز دی باٹا چپلے دی گوتے پکی نم آتی گی او گوتے ماتول سنت دی روی او مر گرے اگر دا بعد خلق کنا سپلو سر مزنکی بے داگی جلسہ ور زبرس قائلنو نو اما بوٹان پر لارے کی گندہ کرا اللہ رو من پر قائلن میں والا صفات ما تی دادی سو کرا ما تا سو سپلو سر مزنکی کنا من سبر سپلو کی سنی وہ گندہ جزا سو کرا اللہ کا پانی اوباسا پیغمبر اسلام فتح مکی وقی وقت کلیوی ملچکانو گس طرف تا یہ خیرے حضرت اس رواد ذکر کوا پاک زی قدر کوا یارا انک بالواد المقدس طوا حفکی گئے ما پا دی زمانہ کی دالی حدیثی ندا دا تشتور بیادہ بیدہ خفکی گئے ما تشتور بیادہ بیدہ بس حیران بشی یو زیت زتول ماغا دی علی حدیث مدرسو دیر پخوان آتا زمین یو مرگرہ انو مدرسو مال دعوت کرو اور چیزو التلار من زما د خپل سر دغی دا ګوت داس چوخته کړاس خو زه د داس بعض امور باندې تنګې ما دا ګوت دی داس راخ کلا کنا لګرا راخ کلا د بیا نو چې دیم رکاته پازم زما په دې ګوت خپل ګوت سورا کړه نو ما دا دې مسکت اخبار میرا چته کې د خپل میرا وا چولا ما تنګې کړم په دې مسکیا بیا پریشان ہو ماں میں خبر ہے سے بات شروع سی وہ جس سنگ سلام واڑو اگر مر گری کا نا بیارو سے کتلی نہیں دی اگر مدرس تو میری ماں داس داس چلو سما پب دیا ہوئے دو داس داس ماں تو وہی جو دیو مر بیا دب اپ دنیا کے بس سوکھ نشتر ہے بیاری سے سو خبر رہتا ہوں دیو کے واقعی آگا لے حدیث نشتر ہے جو واقعی حدیث لے حدیث سے مرو رہا اہل قرآن اہل حدیث سے ماں الحمد للہ روزہ کے قرآن پکار کے حدیث ادری ادری نی میں گھنٹے یو کتاب دا حدیث سے الحمد للہ اہل حدیث کو زیب کہنا اور بیا دبا دا بیا دبا نہیں نسار رکھنے کی راتی بن گئے دا سا دب دے تاسم خیال کرے تھا بھائی طالبان سپلو سر ادری کی بانگ اللہ اکبر اللہ اکبر سپلو سر بانگ گئے دا کی زدانے میں چنکی کی وہ نکی ادب دے ادب کا مور تج دعوت پلار خزے ابرا کا سیدا کی غلط ادا سیدا لیکن کہ چا مخ کی نہیں سو بدل تو مخ سے پیڑا چاہیے حالانکہ پلار خز مخ کے امور سے جوڑا شیرا ہر شے ادب کرو بیادبی سے باز آ جاؤ ورنہ دیدار محمد نہ ہوگا ہاں انک بالوادی المقدس تو وان اخترتو کفست میل ما یوحا اما تو غلق کرنو غاق کیدا غیتا غیتا غاق کیدا اننی ان اللہ سبحان اللہ اللہ کریمی سے استعرب ما لا الہ الا انا فابدنی نشت بل الہ مگر صرف زیما فابدنی وحدنی خازما عبادت کوا خازما عبادت پا وحدانیت کوا واقعی صلاح ذکری اور پابندی کو مزا لپا دیا دا زما اقیم صلاح ذکری مز کوا اقیم صلاح اقیم صلاح سر علم نہ عمل ور سر لے لا الہ الا انا کے علم راگے اقیم صلاح کے سر آگے عمل راگے اور مدارک وہی چلا فریضتا بعد توحید اعظم منہا پس تو عقیدی اسلانا لویا فریضت مزن بلا نشتر ہے اور لی ذکری یومان خدا سے لپا دیا دا زما لپا دیا دا زما یا لی ذکری لی اجل ذکری لپا دیا دول زما زکت دا مزبا کی قط کی اداسی شد اجرادا اجرادا توحید دا تو چی علی کا صرف ہوئے میں اجرا کہے گا نا صرف کہے وین ہوئے اجرا کو ما اجرا سمانا استاد چی رکم قیدی اجدا کری دی نو اس پر دی قرآن پاک پر دی آیت انہوں کی داگی سیغو اجراد تک ہے الک چتا لا الہ الا اللہ نمز دغی اجرادا